matanggap ng dibdib ko na may iba sa puso mo. Nagkamali ba ako? Saan nagkulang? Sabihin mo at yung bakit nga ba aking mahal? Pag-ibig mo'y di nagtagal. Pangako mo'y wala na bang katuparan maganap? O kay sakit naman, sumpa mo'y nasaan? Pagmamahal sa akin na iyong nalimutan. Ano pa ba ang gagawin kundi ikaw ay limutin? O kahirap tanggapin, dusat pa sa ang dulot mo sa damdamin. Di matanggap ng dibdib ko na may iba sa puso mo. Nagkamali ba ako? Saan nagkulang? Sabihin mo.